चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। गुलबदन फूलों के महक कांटों की चुबन तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। मोर पर आ गई जिंदगानी के हकीकत न बन जाई मेरी कहानी, यह सी मोर पर आ गई जिंदगानी के हकीकत न बन जाई मेरी कहानी, जब आए बरी सीने में सुलग उठती है अगर तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तुम्हीं से यूं आके मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ, मैं तुम्हीं से यूं आके मिलाता चला हूँ कि तुम्हीं को मैं तुमसे चुराता चला हूँ, मत पूछू मेरा दीवानापन आकाश से ऊंची दिल की उड़न तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए। तुझे देख के कहता है मेरा मन, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए, कहीं आज किसी से मोहब्बत ना हो जाए।